Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Un dilluns més, aquí tornem a estar presents a Ràdio Mollet, al 96.3, als Castellers de Mollet, per portar-vos una nova edició del programa Plaça de Nou. Un programa que cada dilluns us porta a l'antena de Ràdio Mollet l'actualitat de la colla castellera de la nostra ciutat, dels Castellers de Mollet, i també parlem de l'actualitat del món casteller en general. Avui estem... Hem recuperat la normalitat després del programa especial amb la canalla que vam fer el dilluns passat. Avui tornem a tenir l'estudi als habituals, que els presentaré ara mateix. I bueno, avui farem un programa normal. Què tal, Roger Parera? Molt bon vespre a tothom. Dic que avui sense... Sense la canalla per aquí... Quina tranquil·litat, eh? No, va estar molt bé, la veritat. Ja més, va estar molt bé, la veritat. Ja sí. Més després parlant amb ells durant la setmana, va dir que s'ho van passar superbé. I a més aquest any va sortir la cosa, perquè recordo l'any passat va costar molt treure'ls les paraules. I el programa de la setmana passada, déu-n'hi-do. M'havia de que demanessin ordre aixecant el braç per no parlar uns a sobre dels altres. La veritat és que va estar molt bé. També tenim, com cada setmana, el Juan de. Què tal? Bona tarda. Molt bon bé per tothom. Avui també més tranquil·let. Avui. Sí, sí, molt més tranquil. Avui tens cadira, que la setmana passada estava per aquí voltant perquè t'havien deixat sense cadira. Organitzant una mica, que també va bé. I la resta d'equip habitual tenim el Dani Padilla, el control tècnic, i qui us parla, en Bori. Avui comentarem doncs, com ens va anar l'actuació que vam fer ahir a la festa de primavera de Caldes. I bueno, com a mínim el titular és que ahir vam tornar a descarregar tres castells després de no poder fer-ho a l'actuació de Navàs i de no poder anar a actuar a Olot. O sigui que per aquesta part estem contents. I tant, i tant, i tant. I molt contents. I doncs explicarem també... La setmana farcideta que tindrem aquesta setmana, amb actuacions de les Gralles, amb actuació a Viladecans, i també farem titular del que farà la colla quan s'acabin les vacances escolars. Doncs de tot això i molt més parlarem en el programa d'avui. També comentarem dintre del món casteller doncs, l'actualitat castellera de la setmana. Aquest cap de setmana la colla protagonista han estat els Minyons de Terrassa, que han descarregat el castell de nou més matiner de la seva història. I a més, amb un pilar curiós, bueno, després, en aquesta actuació del 3 de nou també van descarregar el 5 de 8, el 7 de 8 i el pilar de 7 en folre, però van tenir una prèvia d'actuació, si més no curiosa, que és que van fer un pilar caminat amb un pont superestret a 20 metres d'alçada i del qual hi ha el corresponent vídeo que ja es pot veure per internet. Doncs, espectacular, el pilar, perquè jo no he vist el vídeo, però he vist imatges, he vist fotos i... Espectacular, sí, sí, eh? Més, el vídeo dura 7 minuts 43 segons, que és el que van trigar en muntar el pilar, caminar... els més de 350 metres que hi havia i arriba a plaça. 350 metres de pilar caminat. La majoria... Ja caminen més, eh? És el que anava a dir. Anava a preguntar als de Tarragona, segurament sí. Es deuen caminar molts més. Els de Tarragona no sé si són 600 metres. Sí, perquè tu fas el camí de Tarragona caminant... I és un bon tuter, eh? I la baixada del pilar ja costa fer-la sense ningú a sobre. Imagina't amb un pilar de quatre a les esquenes. Sí. Hi ha una baixada tota de pedra. Sí, sí, doncs aquest pilar és, passa pel pont de Sant Pere, que està a 20 metres sobre el terra. És un pont peatonal, per tant, té l'amplada per passar persones, o sigui, 3 metres. I, bueno, els castellers portaven un arnès com a mesura de seguretat per si passava alguna cosa, que durant el trajecte del pont no va passar res, però quan van arribar a plaça, per, després d'un 7 minuts caminant, o més de 7 minuts caminant, van arribar a plaça, van veure que hi havia públic i vam intentar rodar el pilar per saludar el públic que hi havia, i en aquell moment ja... El van descargolar. Compten que els castellers exhausts ja... Ja no podien. Deixar, no? Una cosa curiosa, el vídeo que comentes, que es pot veure a moltes de les webs, el Diari Casteller, per exemple, és des del cas de l'Enxaneta. Sí. Recordem que fa 2 o 3 setmanes, Minyons va fer el 3 i el 4 de 8 simultanis, la setmana següent va ser Vilafranca. Claro. Vilafranca la setmana passada, em sembla que va ser, o fa 2 setmanes, va fer el vídeo des del casc de l'Enxaneta. Doncs aquest any, aquesta setmana, Minyons, el Pilar ha caminat des del casc de l'Enxaneta, no? Bueno, no sé, es van autoretroalimentant, diguem, no? Sí, sí, és el... És el concurs que tindrem aquest any, perquè com que Minyons no va al concurs i tampoc aniran a Sant Fèlix, doncs és el toma i daca d'aquesta temporada. Sí. Jo penso que serà un duel a distància. Sí. Arribarà un pentinat i la setmana següent l'altre es pentinaran també. Sí, sí, un es farà la creixa cap a una banda i l'altre la setmana següent tots igual. Bé, doncs comencem el programa recordant, com sempre, els horaris d'assaig. Recordem tots els dimarts de 8 a 10 del vespre i tots els divendres de 9 a 11 al Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes i 923 o carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. També hi ha les classes de l'Escola de Gralles que tenen lloc al mateix Centre Cívic Lera cada divendres a partir de les 7 de la tarda i a més amb una escola que aquest diumenge també ens va portar una estrena a plaça. No només... No només estrenem gent a Pinya i a Tronc, sinó que també... A Gralles. A Gralles. En aquest cas, a Gralles. Uh-huh. I molt contents perquè, bueno, ha après molt ràpid. Evidentment, sí, sí, ja tenia coneixements de música, em sembla, sí, sí, sí, però ha après molt ràpid i amb moltes ganes de la veu. Té músics a casa, el seu pare és músic i... I des d'aquí doncs, volem felicitar a l'Adela per estrenar-se. A més, s'estrenava en el seu poble perquè ella és de Caldes i la veritat és que molt bé, molt contents per ella i bueno, per la resta de gent que es va estrenar, que després a l'hora quan parlem de com va anar l'actuació també comentarem les estrenes que van tenir lloc ahir. Anem a recordar també les reunions dels equips de treball de la colla, de la Junta i de la tècnica. De la Junta, cada 15 dies, els dijous, aquesta setmana en principi no toca, i no crec que n'hi hagi, no sé que hi hagi una cosa d'urgència, i la tècnica cada divendres, una hora abans de l'assaig, a partir de les 8 del vespre. Si voleu posar-vos en contacte amb la colla, per telèfon tenim dues maneres. Una és el telèfon fix, que és el local que... el telèfon que tenim al local, i que només es pot atendre directament quan hi hagi una reunió o estiguem per allà, i si no teniu un contestador per deixar el vostre missatge, que el telèfon és el 93 579 41 16. I el telèfon mòbil per parlar amb algú, que és el 615 384 482. El mòbil el té ja el Javi? O encara no. Aquesta setmana, en principi, ja el portarà el Javi. Sí, no, el mòbil nou. No us explicarem les peripècies que hem hagut de fer amb el tema del mòbil, perquè té cachondeo la cosa. Però bueno, és igual. Temes de les línies, de les companyies de telèfon, que a vegades són més complicats que no pas una altra cosa. Però bueno, per un exemple és que em van trucar l'altre dia a mi per confirmar el canvi de línia, em diu, hola, Francisco? I digo, no. I no, és que estamos buscando Francisco. Perquè és el titular de la línia. I digo, apa, que rin. Digo, no, soy yo. Bueno, total, que va haver-hi una confusió. Yeah. Encara estava al Paquirrin quan havien demanat que estigués jo, que no ho havien fet. Bueno, 2.000 coses. Això és com el conte de Caixa Penedès. Sí, sí, sí, sí. D'aquelles coses que difícilment les tancarem. Bé, doncs també podeu assabentar-vos de l'actualitat de la nostra colla mitjançant internet per la nostra pàgina web, que és www.castellersdemollet.cat, o bé adreçar-nos un correu electrònic a la nostra adreça, que és info@castellersdemollet.cat. Si voleu participar en directe al programa, teniu diferents maneres de fer-ho. La primera és trucant al telèfon directe de Ràdio Mollet, que és el 93 570 68 66. I si no, doncs podeu deixar un missatge al Facebook o al Twitter, que el Roger ja els té degudament oberts. Sí, ja podeu deixar els vostres missatges a www.facebook.com/castellersdemollet o a Twitter mencionant-nos a l'usuari @castellermollet. El programa podeu, que esteu sentint, el programa Plaça de Nou s'emet en directe a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de l'FM cada dilluns de 8 a 9 del vespre i s'emet en repetició els dissabtes d'11:30 a 12:30. I també teniu la possibilitat d'escoltar el programa si no l'heu pogut sentir en directe o el voleu tornar a sentir mitjançant el podcast, la gravació del programa que pengem també a la xarxa, tant a la web com al Facebook i al Twitter de la colla. Doncs penso que ja hem acabat tota la presentació i, per tant, podem entrar en matèria a parlar de les coses de casa. Bé, doncs entrem en matèria, anem a comentar com estan anant els assajos últimament de la colla. I bueno, ara bàsicament la novetat és que ja pràcticament els fem sempre a fora. I també una cosa que a mi em sembla curiosa és que en el moment que acabem de fer els pilars per escalfar i les primeres proves que es fan per escalfar pom de dalt, i es fan dues proves simultànies, que tenim l'estora dividida en dos i es fan dues proves simultànies. Sí, ens estem copiant de Minyons i de Vilafranca. Ens estem retroalimentant, també. Sí. De Minyons i Vilafranca fem pom de dalt. Ara es falta posar una càmera al cas de l'Enxaneta. Sí, i anar a Belgrado o a fora a actuar. O a Nova York o a algun lloc així. Bueno, això em sembla que aquest any no serà, eh? No. Bueno, es fa, jo crec que, no, vaja, jo els anys que porto no recordo haver vist i així es fa més ràpid, o sigui, fas més proves amb el mateix temps, vull dir que jo crec que és una bona idea. Si som gent prou tapinya, com per emportar els dos. Per poder fer com a mínim un cordó a cada prova. A cada pom de dalt, doncs, trobo una bona iniciativa. Està bé. Mm. Jo tampoc recordo que s'hagi fet de continu. S'havia fet alguna prova així d'aquest simultani, però no com a assaig de canalla simultani, per aprofitar el temps. Ja fa ben bé dos divendres que s'està fent. O sigui que la veritat és que molt bé. I a més es fan moltes proves i moltes rotacions. Sí, encara que hi ha molt xivarri en assaig, estan una mica encara una mica desorbitats. Però bueno, jo crec que estem portant una bona feina i pel que fa l'assistència, doncs sempre trobes a faltar algú, però déu-n'hi-do la gent que estava... Però aquest divendres últim érem molta gent. Vull dir, vaja, no recordo haver tancat aquest any en el mateix assaig, pinyes del 3 i del 4 amb tants cordons, amb els cordons que vam tancar. Mm. Vull dir que molt bé, molt bé. Sí, a més es van fer proves i vam acabar tardet, eh? Sí, és una de les coses de la tècnica, no? Vull dir, no comencem a les 9, comencem a les 9 i quart, 9 i mitja, perquè la gent arriba tard, entre que s'enfaixa, doncs acabem a les 11 i mitja. I ho trobo perfecte. Així la gent arribarà d'hora i s'enfaixarà d'hora i començarem a l'hora. I continuarem acabant quan acabi l'assaig, que serà a les 11 i mitja, on sí. Tampoc passa res. És divendres i som de les colles més matineres, eh? O sigui, hi ha moltes colles que acaben molt tard, eh? Sí, sí, no, jo recordo assajos de colles d'acabar alguna a la matinada. Sí. Que la tècnica es planteja fer 12 proves i fins que no fan les 12 proves no s'acaba l'assaig. Sí, sí, no, hi ha moltes colles que l'horari oficial ja és fins a les 12 de la nit del divendres. La jove de Tarragona i... Però entenc que llavors fan una aturada de mitja hora per sopar, perquè si no, no ho entenc, o no? No. O fan del tiró. Fan un descans d'igual de 10 minuts, 15 minuts, i van fent proves. I la canalla comença abans, la canalla comença a les 7 i mitja, per allà. Tant la jove de Tarragona com... Bueno, a més, l'horari el té posat a la porta com si fos l'horari d'una tenda. I quasi bé acaba... Hi ha colles que acaben quasi bé a la una, també, si se'ls allarga. Moltes, Minyons de Terrassa, hi ha molts assajos que acaben vora de la una. 12 i mitja és molt... És molt freqüent. Sí, poses el, trobes el cartell a la porta, com en alguns bars, que posa horari d'obertura des de les 18 fins a tancament. Fins a tancament, sí. No posa així, així no fallen. Doncs, després d'aquesta feina, doncs, aquesta setmana hem anat a actuar a la fira de primavera de Caldes de Montbui, que es feia al Parc del Bugarai, on ens acompanyaven, van fer acompanyar els anfitrions, els castellers de Caldes, i també hi havia els matussers de Molins de Rei i els castellers de la Sagrada Família. Ja havíem actuat, aquella plaça? Sí, sí, sí. Ja havíem actuat alguna vegada. Tenia alguna petita anècdota a l'hora d'arribar fins a Caldes, és que ens vam trobar un control dels Mossos i va haver-hi un vehicle que va ser aturat. Bueno, un, no, uns quants. Però escorcollats, diguem. Em sembla que van ser dos o tres. No, de vehicles van parar només a un. Ah, van parar només a un. Sí, sí. Ah, vale, em pensava que havien parat a més, però que no, només no. Havien escorcollat no, sèriament no. A un. De vehicle només van parar un. Ah, vale, vale. El vehicle que portava la Melos. Va arribar l'hora, l'actuació. Vam sortir de l'era en cotxes i quan a l'hora d'incorporar-nos a l'autopista per entrar, per anar cap a Caldes, doncs hi havia un control dels Mossos que a més aturaven, això sí que van, aturaven a tots els cotxes, miraven i deixaven continuar. Menys un, que no el van deixar continuar, no el van deixar continuar després. Sí, sí, no va passar res. Escorcollat. Sense i... transcendència ningú, sense cap tipus de... La típica, bueno, simplement això, la típica broma que quan arriben, què passa, delinqüent? Sí, sí, no, però tot bé. Sí, sí. Doncs vam arribar a Caldes i vam sortir acompanyant el Cercavila des de l'estació d'autobusos fins al parc del Bugarai. Que nosaltres no portàvem gralles per Cercavila. No. Ja vam dir que degut a... Després ho explicarem, que el Cercavila té les següents setmanes de santa feina. Aniríem al Cercavila, acompanyaríem, com igual que va fer Sagrada Família, però no tocaríem. Sí, van tocar... Molins i Caldes. Els de Molins i Caldes. Es quedaven a davant i a darrere. Sí. Des del mig anàvem sense tocar. Jo sé que l'escola nostra no va sonar. Al Cercavila no. I vam arribar allà, que és un parc i també una plaça de terra. En aquest any portem dues vegades actuant en un parc de terra. Bueno, curiositat, si més no. Ah, quan vam actuar a Badia, no? Sí. Vam arribar a la plaça, hi havia doncs, unes quantes paradetes d'aquesta festa primavera i ens vam trobar que hi havia com un concurs o una paella popular i vam estar tota l'actuació amb la flaire del sofregit de la paella. Sí, més no, per fer entre la gana. L'actuació doncs, va anar força bé, vam dir que vam descarregar els tres castells que vam portar a plaça, vam començar amb un pilar de 4 aixecat per sota, després el 4 de 6, en segona ronda vam fer el 4 de 6 amb agulla, que vam haver de desmuntar... hi ha moltes cròniques que no surt, però nosaltres ho vam contar com a... Bueno, és que s'havia de comptar com a desmuntar perquè van sonar gralles. Sí, sí. Es va trobar quan van pujar els terços que hi havia una descompensació d'alçades entre rengles i amb bon criteri es va decidir baixar-lo i tornar-lo a fer. Sí, però van sonar gralles i intent desmuntant. Sí, sí. Per exemple, en el diari casteller surt intent desmuntat de 4 a 6 amb l'agulla. Que va ser realment allò pujar a terços, em sembla que van dir que es dispara una regla i van dir baixa. Baixeu. Si no estic equivocat, em sembla que va ser això. Sí, va ser perquè es disparaven alguna regla. Van fer un canvi de baixos i van tornar. Sí, després es va tornar a fer i es va descarregar amb solvència, després vam acabar amb un 3 de 6 i amb una altra pila de 4 aixecat per sota. O sigui que després d'això de dues actuacions que no van poder... Una no van poder ni anar i l'altra només van poder descarregar un castell, doncs ahir van poder tornar a descarregar tres castells, que és el que volem a cada actuació. I personalment crec que amb molta solvència. Vull dir, jo a les pinyes em vaig trobar molt còmode. Almenys perquè fa el meu voltant de la pinya, jo... Vaja, molt bé. Bueno, van a dir també una cosa. Tu has dit que van ser castells que portàvem... Però les que portàvem no, les que van decidir a la plaça, que té que portaven ens altres. Bueno, vols dir per 3 de 6 amb agulla, que finalment no es va... Sí, en principi el cap de colla va dir, bueno, el segon cap de colla va dir a l'assaig el que tiraríem a la plaça i vam fer un petit canvi també per patir faltes d'assistència d'algun agent, no? Que també... Això és una cosa que... Sí, sí, un tema sí, que hi ha que mirar-s'ho perquè... Que és preferible que no estiguis apuntat i que vinguis a última hora que no al revés, que estiguis apuntat, que comptin amb tu i que... Pues va haver-hi un parell de persones, que, bueno, concretament un altre i un altre a la pinya, que van trobar que no van venir, no? Era... No van venir quan estàs apuntat, no? A mi em dona molta ràbia, eh? Perquè... La pinya eren dues. Bueno, com a, bueno dues sí, segur, sí. Però bueno, el tron segur que van tindre que modificar-lo per una persona sí. que no va venir, que sí, estava sí. apuntada, eh? Mm. I a la pinya pues, també li faltava gent, no? Mm. Això és... La, el compromís té que ser una mica més seriós i... Naturalment venim a passar-nos-ho bé, venim a fer colla, a fer castells, però si dius de... d'anar a alguna actuació i compten amb tu, pues després és un problema, no? O sigui, perquè tenen que fer canvis uh-huh. i a vegades... Ja veus, allà l'utrilla amb la llista ja amb el tipe. Amb colles petites ja és complicat portar un castell sense nervis a plaça, pues si a sobre falta això, pues encara es complica una mica més, no? Uh-huh. Això del tipe de l'utrilla ho trobo una mica... Una mica... Bueno, és el seu mètode. O sigui, ell... Això només pot fer... O xic de Granollers o Sant Cugat o alguna cosa o alguna colla de Tarragona d'aquestes mestites. Em sembla que ja porten algun imant. Però això de, nosaltres som més de tachón i no a sobre i t'enredes i després cantes dos cops. Jo us haig de dir que amb els dos anys i mig que va ser cap de pinya això era de tachón, eh? Sí, no, és que això del típex, o sigui, jo... Sí. A mi... L'utrillava allà amb el seu típex de més d'aquesta sí, sí. cinta. Sí, havia portat a la taula. Havia portat a una taula de despatx per posar-li... Realment és que ho fa moltes ganes, perquè realment ho viu, eh? Vull dir, sí, jo dic que no ho faci bé. Ho té tot preparat, fins i tot en Raül, les primeres que feia les línies de separació entre rengles, ho té ja supermilimetrat. Sí, bueno, això està bé, que... No, sí, jo la intenció no, que no sigui bona. Que... Jo dic el tema del típex, que també no sigui el típex, el que a mi em molesta, no. Això del típex, allà, en plan... La veritat és que queda una mica... Però bueno... que si ho fa bé, a mi m'hi tenis, sí, que sí. continuï portant el típex. Si vol portar-se a la taula també dalt d'espai, no passa res. Bueno, una altra possibilitat seria portar-se una tablet i anar movent les fitxes. Hi ha una colla que porta una mena de caixa, és una caixa, que és sí, un imant. És una tablet, però de fusta. Sí, de fusta, una tablet de fusta. Ja i pots ir la colla, no? I va amb imants, saps? I va amb imants. I va traient i posant a puesto, no? Mm. Això també és una mica tites, però bueno. jo que soc de tachón i de doblegar, el que li parlàvem amb el Wally, que és a doblegar el paper amb... tres o quatre cops i a la butxaca. Sí. El noi porta un pedazo de carpeta... Jo som més d'aquest, de tachón i doblegar el paper tres o quatre cops. La PDA té que anar doblegada i a la butxaca. Sí, sí, la PDA, perquè no sàpiga, és paper d'apuntar. Paper sí. d'apuntar. Ara que dius a la PDA, hi ha colles que comencen a actualitzar-se i ja van amb algunes amb PDAs. Bueno, amb iPads, vaja, amb iPads o similars. I van ja... Hi ha alguna que ja té una aplicació feta per muntar les pinyes i hi ha algunes que ja ho tenen... Sí, bueno, hi ha colles grans que sí que és veritat que canten les pinyes abans de sortir. No, però vull dir que a més de tenir-ho amb un tros de fusta o fetes de mà, com la majoria de colles, hi ha colles que ja ho tenen amb un iPad. I és el que dèiem, no?, d'anar arrossegant els noms i anar posant els noms als jocs que t'obren, no? Si més no, que, bueno, les noves tecnologies també entren al món que està allà. Estem posant càmeres als cascos i estem posant de tot. Ja, sí. El que no veiem ja aquesta... I et corregirà hasta les alçades, per no tindre que muntar un castell. Clar, segur que si ja poses una aplicació d'aquestes, ja et calcula l'alçada dels castellers i et dirà quina ordre les has de posar. Sí, sí. També valorant els anys d'experiència per tenir un... No crec que siguin de matemàtics. Això, el bo que tens castells que no és... No és matemàtica. Que no és matemàtica. Llavors, per molta enginyeria que hi hagi, això tindran que corregir-ho al final, tindran que tirar de paper, segur. Mm. Doncs en aquesta actuació, com ja hem comentat, a part de nosaltres, hi havia els castellers de Caldes que van tornar a descarregar castells de 7, en aquest cas van descarregar el 3, el 4 de 7, que van acompanyar d'un 3 de 6 aixecat per sota i d'un vano de 5 molt maco. Molt maco tota l'actuació en general d'ells. O sigui, un 3 de 7 de postal, molt maco, molt parat. El 4 se'ls va estirar una mica, però perquè el 4 jo suposo que ja també estan ficant gent que potser no és el tron del 3 de 7 de l'any passat i de l'altre. Ja que reconeixen que el tron que tenen del 3 de 7 són gent que porta temps a la colla. Eh? Són joves, però ja porta temps a la colla. L'any passat van estar tirant tot l'any el 3 de 7. I el 4 se'ls va estirar una mica, però... A nivell de terços, però vaja, tampoc. Però no va patir, tampoc. També en aquesta actuació, els matussers de Molins de Rei van descarregar dos castells de la gamma alta de 6, com va ser la torre de 6 i el 5 de 6, i en segona ronda van descarregar un 3 de 7, que va ser molt celebrat per la colla quan es va acabar descarregant. Sí, la diferència d'aquest 3 era una mica més petit, però també va ser molt maco. Va ser molt... Suposo que tenia moltes ganes de tirar-ho i van patir una mica més de nervis, més que d'estructura. A mi em va quedar molta més l'entusió de matussers. És una enveja sana, saps? Sí, sí. Parlàvem a la plaça, no? Dic, llàstima, no sembla que sigui fàcil que estigui a l'abast de tothom. I els castellers de la Sagrada Família, l'altra colla, la que tancava rondes, doncs va descarregar el 3 de 7 aixecat per sota, un pedazo de castell, un tros de castell, que déu-n'hi-do. Molt sincronitzat. En segona ronda van descarregar el 4 de 7 amb l'agulla. També, i en tercera ronda van descarregar el 4 de 7. Sense problemes, i molt macos, amb molt bones mides, amb més gent, portaven més gent. Doncs ha arribat l'hora, són 26, per tant hem de fer una pausa i hem de posar una cançó, i avui hem triat una cançó del nou disc dels Glaucs, que s'han tornat a juntar després de 14 anys i han fet una cançó que es diu La cançó de la Rebequeta i el Moscatell. Apa, nova. Qui ho hagués dit, que una musa em fes patir tant, que aquella nena d'ulleres que em feia crits avui seria una dona gran. I ens escrivim mentre es fa de nit, tu prens la fresca i jo tinc calor, i el concepte de musa pren molt sentit quan del que em dius em faig una cançó. I a la ciutat van passant els dies i l'estiu que es va apagar es fa tardor. Així que corre, posa't hagués dit que amb els anys ens faríem grans, i la nena d'ulleres que em feia crits avui seria tan important. I no ho entenc, però ja m'és igual, ets tan bonica que perdo el nord. Per mi ets la musa perfecta en un pedestal, i jo l'ingenu que creu en l'amor. I en els petons, i en el teu somriure, i en aquelles nits d'agost, que ja no hi són. Així que corre, posa t'apreta, i en aquest balcó s'engela. Força. Equilibri. Valor. Disseny. Vine a Castellers de Mollet.